Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Чэрвень – час адпачынкаў і пачатак канікул у школьнікаў. Аднак беларускія пісьменнікі працягваюць сустракацца з чытачамі як у сталіцы, так і ў рэгіёнах. Надзвычай цікавыя вандроўкі і сустрэчы мелі ў чэрвені паэты Эдуард Акулін і Леонід Дранько-Масюк. Вельмі цікавыя былі паездкі ў Мядзельскі раён. 10 чэрвеня мы туды ездзілі Эдуардам Акуліным і было 4 выступленні. Першае ў курортным пасёлку Нарач. Мы выступалі ў школе перад дзеткамі, якія нас уважліва слухалі. І што цікава, яны задавалі вельмі цікавыя, сур'ёзныя пытанні. Іх цікавіла і паэзія Максіма Танка. Адзін хлопчык спытаў, а чаму у Максіма Танка вершы не рыфмаваныя? І дзякуючы гэтаму пытанню мы паразважалі на такую цікавую літаратуразнаўчую тэму, як вольнае вершаскладанне. А пасля было выступленне ў Доме культуры, які знаходзіцца ў вёсцы Чараўкі. А трэцяе выступленне ў райцэнтры Мядзел, у дзіцячай раённай бібліятэцы, нас слухалі зноў жа школьнікі, гэтым разам старэйшыя класы, зноў жа былі цікавыя пытанні, цікавая гутарка адбылася такая сумесна. Вось. Апошні выступленне, это я кажу зноў жа пра 10 чэрвеня, было ў вёсцы Дзягілі ў Доме культуры. І на заўтра, 11 чэрвеня, у тым жа Мядзельскім раёне, зноў жа, дзякуючы загадчыцы раённай бібліятэцы спадарыні Несперовіч, у нас адбылося 4 выступленні. Это першае ў вёсцы Пузыры у школе садзе, а другое ў вёсцы Старыя Габы, трэцяе выступленне ў вёсцы Слабада у Доме культуры. І апошнє выступленне, ёсць такая вёска Лотва, яна знаходзіцца паблізу шашы Полацак-Вільня. Там вельмі прыгожая мясцовасць, прыгожае возера побач. Ну і ўвогуле Мядзельскі раён, гэта край азёрны, і в этом сэнсе край маляўнічы. Ну і апошнє выступленне, якое было, якое помніцца, гэта 24 чэрвеня з Эдуардам Акуліным мы выступалі у Республіканскім цэнтры турызму і краязнаўства. Нас слухалі вучні старэйшых класаў, краязнаўцы, пераможцы конкурсаў, маладыя людзі, якія цікавяцца геаграфіяй Беларусі, гісторыяй Беларусі, літаратурай Беларусі. І зноў жа, перад такой прыгожай аўдыторыяй вельмі было прыемна выступаць. Усе гэтыя вандроўкі і сустрэчы адбываліся ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі».